انفرادی کوشش کسے کہتے ہیں؟ ایک ایک کو سمجھانا یہ انفرادی کوشش کہلاتا ہے. ایک ایک کو سمجھانا. دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ اصطلاح انفرادی کوشش, یعنی ایک ایک کو سمجھاؤ. دیکھو نا, اجتماع میں بیان ہو رہا ہے تو بیان کر دیا, ٹھیک ہے. وہ کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, کسی نے سمجھا, کسی نے سنا, سنی انسنی کر دی. بیان کا اپنا انداز ہوتا ہے, اور جب ایک سے ہم بات کریں گے تو متوجہ ہو کر سنے گا. بارہا ایسا ہوا ہے کہ برسوں تک وہ اجتماع میں بیانات سنتا ہے, اور کسی دن اگر اکیلے میں اس سے ملاقات ہو گئی اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا کر پیار سے کہا کہ بھائی اب کب بڑھاؤ گے, داڑھی بھی بڑھا لو یار, بس وہ جوش میں آ جاتا ہے کہ بس خلاص اب نہیں کٹیں گے, اور رکھ بھی لیتے ہیں. برسوں سے آتے ہیں بیان سنتے نہیں رکھتے, انفرادی کوشش میں داڑھ کر کے وہ آ جاتی ہے داڑھی. الحمدللہ یہ ہوتا ہے. امامے کا بولتے ہیں تو بازو کا سجا لیتے ہیں, حالانکہ برسوں سے ماحول میں نہیں پہنتے تھے سفید لباس کا. اسی طرح اور معاملات کا, جماعت سے نماز کے فضائل بیان کرتے رہتے, نہیں سمجھ میں آتے, توجہ نہیں دیتے, پھر اکیلے میں کبھی محبت سے سمجھاؤ تو وعدہ کر لیتے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ پکے ہو جاتے اس میں نیکیوں میں. الحمدللہ انفرادی کوشش کی برکت بہت ہے. جیسے قافلوں میں سفر کا اپنے بولتے رہتے ہیں اجتماع میں کہ 12 ماہ اور 30 دن اور 30 دن میں 3 دن انشاءاللہ, سب الحمدللہ بولتے اور انشاءاللہ کی برکت سے بیڑا پار ہے انشاءاللہ. پھر بھی جب انفرادی کوشش کر کے کوئی آپ اس کو سمجھاتا رہا انشاءاللہ بولتے ہیں تو اس کا آپ خود نفسیاتی طور پر زیادہ اثر بھی لیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. آپ ہم قافلوں میں سفر کریں نہ کریں, مدری مذاکرہ ہو نہ ہو, دعوت اسلامی کام کرے نہ کرے, وہ بے نیاز ہے. اس کو ہماری ہمارے کام کی حاجت نہیں, ہماری عبادت کی ضرورت نہیں, ہمیں ضرورت ہے, ہمیں حاجت ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح مطلب انفرادی کوشش کا فائدہ بہت زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.